الله الرحمن الرحيم تیرا لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 43 43 اور 3 43 صفحہ نمبر 43 نیچے سے پانچویں لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 208 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق کا طریقہ بیان فرمایا اور مخلص ایمان والے کا ذکر فرمایا کہ مخلص ایمان والا کون ہے. مخلص ایمان والا وہ ہے کہ جو نفسانی خواہشات پہ نہیں چلتا, اللہ کی رضا اس کو مقصود ہے اور ہر مرحلے میں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے وہ کام ہو جس سے میرا رب راضی ہو اور اس کام سے بچتا ہے جس کام سے رب راضی نہ ہو. میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ اس کام سے بچتا ہے جس سے رب راضی نہ ہو, یہ میں نے نہیں کہا کہ اس کام سے بچتا ہے جس سے رب ناراض ہو. یہ تین صورتیں اب پیدا ہو رہی ہیں. ایک کام وہ ہے جس سے رب راضی ہے, ایک کام وہ ہے جس سے رب ناراض ہے, ایک کام وہ ہے جس سے راضی بھی نہیں ناراض بھی نہیں. لیکن جو اللہ کی طلب رکھنے والے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, وہ اس کام کو اختیار کرتے ہیں جو کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے. جو کام ناراض کرنے والا ہے اس کے تو قریب ہی نہیں جاتے, اور جو اللہ کو راضی کرنے والا کام نہیں ویسے مباح ہے تو اس کو بھی اختیار نہیں کرتے, اس کام کو اختیار کرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو. میں بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو بیچا ہے اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے. اب یہ بیان فرما کے اب ایمان کا تقاضا بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو, تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو ایمان کا تقاضا کیا ہے, یا ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ جو ایمان لائے. یہاں تو ایک بات یہ قابل توجہ, نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی اور رسول تشریف لائے اللہ نے کسی امت سے براہ راست خطاب نہیں فرمایا. موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا کہ اپنی امت کو یہ پیغام دے دو. عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا کہ اپنی امت کو یہ پیغام دے دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں 80 اور 89 مقام پر, جس میں ایک مقام پہ تو اختلاف ہے تو اس میں امت سے خطاب ہے, یہ نہیں, 88 مقام پہ تو اتفاق ہے, 88 مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے براہ راست خطاب فرمایا. جب اس امت سے براہ راست خطاب فرمایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ یہ خطاب ہو یا ایھا الذین آمنوا تو پوری طرح متوجہ ہو جاؤ کہ میرا رب مجھ سے خطاب کر رہا ہے. جب رب مجھ سے خطاب کر رہا ہے تو یہ میرے لیے اعزاز بھی ہے. جب اعزاز بھی ہے تو مجھے اس طرح پوری توجہ کرنی چاہیے. ایک بات اور بھی قابل غور ہے, قرآن مجید نے تمام فتنوں کا رد فرمایا, وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رد سامنے آتا ہے کہ دور حاضر کے اندر ایک فتنہ یہ ہے کہ جناب کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو جماعت المسلمین یا المسلمین کہلانا چاہیے. ہوا سماکم المسلمین, کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. جب اللہ نے نام مسلمین رکھا تو اپنے آپ کو حنفی کہلانا, اپنے آپ کو مالکی شافی حملی کہلانا, اپنے آپ کو حتیٰ کہ اہل حدیث کہلانا, اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانا, یہ اللہ کے رکھے ہوئے نام کی مخالفت ہے اور یہ شرک ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہنا چاہیے. بس یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لے, ان کے ایک صاحب یہاں آئے تو انہوں نے آپ یہ بات کی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا, اس کے بعد اٹھ کے تشریف لے گئے ابھی تک واپس. میں نے کہا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہوا سماکم جماعت المسلمین, کہ اللہ نے تمہارا نام جماعت المسلمین رکھا ہے, یا ہوا سماکم المسلمین یا المسلمین رکھا. جب تم نے اللہ نے المسلمین رکھا, تم نے جماعت المسلمین بنا لیا تو اپنے عقیدے کے لحاظ سے تم مشرک ہو گئے. تو عزیز دن خود مشرک سے نکل کے مومن بن جانا, شرک سے پاک ہو جانا, پھر آپ مجھ سے گفتگو کر. تو لہذا یہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے المسلمین فرمایا یہ کیا ہے, یہ ہے کہ پورے پورے فرما بردار بن جاؤ اللہ کے لیے, پورے پورے فرما بردار بن جاؤ. اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے؟ اسلام اظہار کا نام ہے کہ میرے اعضاء سے, میری زبان سے, میرے جسم سے, میرے مال سے, میری سوسائٹی سے, میرے ماحول سے اسلامی احکامات نظر آ رہے ہیں. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان اسلام کی اساس اور اس کی بنیاد ہے کہ عقیدہ صحیح ہو, دل میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو, عقیدے کے اندر دماغ کے اندر کسی قسم کی کیفیت ایسی نہ ہو جو اشتراک کی کیفیت ہو, یقین کی کیفیت ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اسلموا, یا ایھا الذین اسلموا نہیں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا فرمایا. تو معلوم ہوا کہ بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے, اسلام اس کا اظہار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 88 مقام پر پہلے ایمان سے خطاب فرمایا, یہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے, یہ ہمارا اعزاز ہے. اب جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, اس میں پوری امت کے ایمان والے شامل ہیں. جب پوری امت کے ایمان والے شامل ہیں تو جہاں جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا وہاں ایمان کا تقاضا بیان فرمایا, کیا ایمان والوں تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا تقاضا, اب یہاں ایمان کا تقاضا بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ جو ایمان لائے, ادخلوا تم داخل ہو جاؤ, فی سلم اسلام میں, کافہ پورے کے پورے. اب یہاں اس کے پڑھنے میں بھی تھوڑی سی احتیاط ہوگی کہ یہاں فا کی شد ہے, تو فا کو دو بار ادا کریں گے کافہ. اب اس کو بغیر تشدد کے, تشدید کے بغیر اگر اس کو ایک بار ادا کریں گے تو معنی میں فرق پڑے گا. کافا پڑھیں گے تو یہ فا ایک دفعہ ادا ہوا, اس نے سورہ فاتحہ کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لام کو دو دفعہ ادا کریں گے, اگر ایک دفعہ ادا کریں گے تو معنی بدل جائے گا. یہاں بھی کافا فا کو دو دفعہ ادا کریں گے, ایک دفعہ کاف دوسرا فا. اب یہاں فرمایا کہ ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, یہاں لفظ اسلام بھی استعمال نہیں فرمایا, سلم استعمال فرمایا, پھر سلمی کاف. کہ اسلام کے اندر آپ دیکھیں حرف زیادہ ہیں اور اس کے مقابلے میں سلم میں حرف کم ہیں. کہ دیکھو کہ ایسے اپنے آپ کو پھیلاؤ میں مت لے جاؤ, اپنے آپ کو سمیٹ کر اسلام کے اندر لاؤ. کہ خواہشات کے پھیلاؤ میں اسلام کو مت لے جاؤ، اپنی خواہشات کو سمیٹ کر اسلام کے اندر لاؤ. اور کاف آتے دو معنی، اور دونوں کا جو مفہوم ہے وہ ایک ہے. ایک ہے کہ اسلام جو ہے اس کے بارے میں کافا فرمایا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جائے، یہ نہیں کہ اسلام کی کوئی بات مان لی، کوئی بات یہودیت کی مان لی، کوئی بات عیسائیت کی مان لی، کہ جی ہم جو ہے وہ تو آپس میں اتحاد رکھنا چاہتے ہیں اس لیے ایک دوسرے کی بات ہم مان رہے ہیں. نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو، کہ بعض باتیں اسلام کی قبول، بعض باتیں اسلام کی قبول نہیں، تو اس کے معنی ہیں ایمان کا تقاضا پورا. دوسری بات کہ تم پورے پورے داخل ہو جاؤ. پورا پورا داخل ہونا کیسے؟ کہ دل و دماغ کے اندر، عقائد کے اندر اضطراب نہ ہو، عقائد بالکل صحیح ہونے چاہیے. اعمال کے اندر کسی قسم کی آمیزش نہ ہو، اعمال بالکل صحیح ہونے چاہیے. وقت ملا تعزیے کو کندھا دے دیا کہ علم اٹھا لی، وقت ملا تو مسجد میں آ گئے. نہیں، فرمایا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل. کسی کام میں اسلام کی مخالفت تو دور کی بات ہے، اسلام سے انحراف کی کیفیت نہ پائی جائے. اور یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان لوگ خیال آئے کہ اسلام میں فضیلت کا دن تو جمعۃ المبارک ہے، جس کو تو ہم مان رہے ہیں. ہفتے کا دن ہمارے مذہب میں، جو پہلا مذہب تھا یہودیت کا، تو اس کے اندر ہفتے کا دن وہ فضیلت والا دن تھا. اب اسلام میں ہفتے کے دن کی فضیلت کی نفی نہیں کی گئی، تو اگر ہم جمعۃ المبارک کا اہتمام بھی کر لیں اور ہفتے کے دن بھی اگر اس میں فضیلت والے کام کر لیں تو کیا حرج؟ اسلام میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حلال ہے اور ہمارے مذہب میں حرام، اور اگر ہم اپنے مذہب پہ بھی عمل کر لیں تو اونٹنی کا دودھ پینا یا اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض تو نہیں ہے؟ جب فرض نہیں ہے تو اس کا معنی ہے کھانے کی چیز ہے، کھائی جا سکتی ہے، اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. تو لہذا اگر ہم اپنے مذہب کی رعایت بھی کر لیں تو اس کے اندر کیا کباحت ہے؟ اسلام کی مخالفت تو نہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں، تورات بھی تو اللہ کی کتاب، اگر تورات کو بھی پڑھ لیا جائے تو اس کے اندر کیا حرج ہے؟ اب یہ جو سوال پیدا ہوا ہے کیا حرج ہے، یہ دور حاضر کا سوال ہے کہ اللہ نے پہلے ہی اس کی نفی کر دی تھی کہ اس میں کیا حرج ہے. نہیں، کہ یہی حرج ہے کہ تم پوری طرح سے دین کو قبول نہیں کر رہے دور حاضر کے اندر، کہ جی ہمارا مذہب اسلام، ہمارا مذہب جمہوریت، ہماری سیاست سوشلزم، ہماری معیشت. یہ میرے محترم، جب آپ نے اسلام کو بطور دین کے اختیار کر لیا، اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے. عرف عام میں مذہب کہتے ہیں عبادات کے طریقوں کا مجموعہ، اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے. اور دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں انسانی زندگی کا مکمل نظام، اسلام دین ہے. سیاست بھی اس کے اندر موجود ہے، اقتصادیات بھی اس کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جمہوری، کہ جمہوریت کیا ہے؟ کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے. اب جب عوام کی حکومت ہے، عوام کی خواہشات پہ چلیں گے آپ، تو کیا اللہ کے حکم کی تعمیل ہو؟ سب کے سب تابع ہیں، کس کے؟ اللہ کے حکم. تو جمہوریت جہاں ہوگی وہاں ایسے قوانین ہوں گے کہ جن قوانین کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو جمہوریت نہیں. کیا ہے؟ کہ اللہ کا نظام حاکمیت ہے. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ انسان کو اللہ نے کیا بنایا؟ انسان کو اللہ نے انسانوں کا نمائندہ بنایا؟ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. जब अल्लाह ने अपना नाइब बनाया तो किसके अहकाम चलने चाहिए? अल्लाह के अहकाम चलने चाहिए। जब मैं अल्लाह का नाइब हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के अहकाम को समझूँ और अल्लाह के अहकाम को नाफिज करूँ। अवाम के रुझान अपनी जगह पर, यह तो कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम, आप अगर अक्सरियत की इताअत करेंगे तो आप भटक जाएंगे। कि अल्लाह के नबी से अल्लाह फरमा रहे, अपने नबी से फरमाया कि अगर आप इनकी अक्सरियत का ख्याल रखेंगे, अवाम इंसानों की अक्सरियत का ख्याल रखेंगे तो आप भटक जाएंगे। तो मालूम हुआ कि अक्सरियत का होना यह हक की दलील नहीं। फिर एक बात यह सोच ली थी, जब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, नूह अला नबीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, पूरा माहौल शिर्क का माहौल था, कुफ्र का माहौल था। हज़रत नूह अला नबीन अलैहिस्सलाम की अक्सरियत में थे, फ़र्ज वाहिद थे। जब फ़र्ज वाहिद थे तो अक्सरियत क्या थी? काफिर और मशरकों की। तो इसके मानी है कुफ्र शिर्क सही होगा कि नहीं? हज़रत मूसा अला नबीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, पूरा माहौल कुफ्र और शिर्क का माहौल है। मूसा अलैहिस्सलाम अकेली आवाज़। तो यहाँ देखें अक्सरियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, पूरा माहौल कुरैश, पूरा ख़ानदान सब बुत परस्ती के अंदर मुबतला है। नबी अलैहिस्सलाम अकेली आवाज़। अकेली आवाज़ हक है, अक्सरियत हक नहीं। तो मालूम हुआ कि जमहूरियत ये दावा है कि ना अक्सरियत को देखा जाए, तो ये दावा ही बुनियादी तौर पर गलत है, खिलाफ़ अक्ल है और खिलाफ शरीयत। तो लिहाजा इस्लाम में क्या सियासी निज़ाम मौजूद नहीं? इस्लाम में सियासी निज़ाम मौजूद? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इस्लामी हुकूमत क्या नहीं फरमाई? नबी अलैहिस्सलाम के बाद क्या खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इस निज़ाम को नहीं चलाया? तो इसके मानी है कि इस्लाम तो जामे है, उसके अंदर सिर्फ मज़हब नहीं, इबादत नहीं। और यह बात इसी सूरत के अंदर इससे पहले गुजर चुकी है कि बुनियादी तौर पर इस्लाम चार चीज़ों का मजमूआ है। इस्लाम में बुनियादी तौर पर चार चीज़ें पाई जाती हैं। चार शोबे हैं इस्लाम के अंदर। सबसे पहला शोबा, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، سب سے پہلا شعبہ وہ ہے ایمانیات، عقائد درست، عقیدہ سے۔ اس کے بعد دوسرا شعبہ عبادات کا، اللہ سے تعلق سے۔ تیسرا شعبہ ہے معاملات کا، انسانوں سے تعلق سے، نظام حکومت، سیاست किसका मामला है, मामलात में भी है और इबादात में भी। इबादात में कैसे हैं? इबादात में खिलाफत है, वाकिमुस्सलात, कि तुम नमाज कायम करो। अब नमाज कायम करने के मानी क्या हैं? कि निज़ाम है, नमाज का जो निज़ाम है उसको कायम करो। मैं अपने घर का हुक्मरान, मैंने नमाज को कायम करने अपने घर के अंदर, मैं मुल्क का सरबराह हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? कि नमाज को मैंने कायम करना है पूरे मुल्क के अंदर। तो लिहाजा ये सियासत क्या है? ये सियासत के अंदर दीन भी है और सियासत के अंदर बाहमी मामलात भी हैं। क्या इस्लाम में बाहमी मामलात हैं? इस्लाम में बाहमी मामलात हैं। इस्लाम ने निकाह का तरीका बताया, इस्लाम ने तलाक का तरीका बताया, इस्लाम ने हमसायगी के हुकूक बयान किए, इस्लाम ने वालिदैन के हुकूक बयान किए, इस्लाम ने औलाद के हुकूक बयान किए, इस्लाम ने तिजारत के उसूल बयान किए। मईशत हो, सियासत हो, कौन सा शोबा है जिसमें इस्लाम की राह नहीं बोझ? तो लिहाजा फरमाया क्या ईमान वाले तुम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ किसमें? इस्लाम ने नाश कर रहा था इस्लाम के चार शोबे। पहला शोबा इबादत ईमानियात का, दूसरा शोबा इबादत, तीसरा शोबा मामलात का, चौथा शोबा अखलाकियात का, कि अपनी भी इस्लाह करो, कि हुस्न अखलाक को इख्तियार करो, कि सब्र की कैफियत अपने अंदर पैदा करो, शुक्र की सिफत अपने अंदर पैदा करो, तकब्बुर से अपने आप को बचाओ, हसद से अपने आप को बचाओ, रियाकारी से अपने आप को बचाओ। ये तालीमात हैं जो इस्लाम के सिवा किसी जगह मौजूद। अब सोशलिज्म के लिए इक्तिसादियात का निज़ाम है। सोशलिज्म में मलकियत महदूद, जबकि इस्लाम के अंदर ज़कात का निज़ाम, इस्लाम के अंदर कुर्बानी का निज़ाम, इस्लाम के अंदर फितरानी का निज़ाम, इस्लाम के अंदर खैरात का निज़ाम, इस्लाम के अंदर खर्च करने के मौके की का इजहार, उसकी तफसीलात मौजूद हैं। कौन सा शोबा है जिसमें इस्लाम की रहनुमाई है? फरमाया गया ईमान वालों के तुम दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे, कि तुम्हारे दिलो दिमाग में भी इस्लाम हो और तुम्हारे आमाल से भी इस्लाम नज़र आ रहा हो। और फिर यह कि इस्लाम की बाज़ बातें नहीं, इस्लाम की सारी बातें मानने वाले बनो। और जब इस्लाम की सारी बातें मानने वाले बनोगे तो यहाँ इतदाल का रास्ता इख्तियार करना होगा, कि अपनी मर्जी की नेकी इख्तियार नहीं करेंगे, कि जो बज़ाहिर नेकी के काम हैं तो क्या वो नेकी है या नेकी नहीं। ऐलान हुआ, इश्तियारात छप, कि जनाब आज रात जो है वो सलात तस्बीह बाजमात फला मकाम पर पढ़ी जाएगी। अब इंसान जो जा रहे हैं क्या वहाँ गाने की मजलिस में जा रहे हैं? किस में जा रहे हैं? नेकी की मजलिस में। जब नेकी की मजलिस में जा रहे हैं और सलात व तस्बीह फजीलत वाली नमाज है, लेकिन क्या ये जमात इसकी साबित है? सलात व तस्बीह जमात की नमाज नहीं। सूरज ग्रहण की नमाज जमात की नमाज है, चांद ग्रहण की नमाज जमात की नमाज है, लेकिन सलात व तस्बीह जमात की नमाज नहीं। अब जब मैं जा रहा हूँ, आप जा रहे हैं जमात में शरीक होने के लिए, किस इरादे से जा रहे हैं? नेकी के इरादे से जा रहे हैं, काम भी नेकी का करने जा रहे हैं, लेकिन ये क्या है? ये बिदअत है, इस्लाम से खारिज, इस्लाम के नज़दीक ये कबूलियत वाला अमल। इस्लाम में कबूलियत वाला अमल वो है जिसके अंदर तीन बातें पाई जाती, और ये पहले पारे के आखिरी रुकू में अल्लाह ने बातें बयान फरमाती। सबसे पहली बात कि जो नेकी कर रहा है उसका अकीदा सही होना चाहिए। अगर अकीदा सही नहीं, चाहे जितनी भी नेकियां कर ले, अल्लाह के यहाँ कबूलियत वाली। फरमाया कि वो इंसान जिसका अकीदा सही नहीं, उसकी नेकियों का ढेर पड़ा हुआ होगा क़यामत के दिन। अपनी नेकियों को देखेगा, बड़ा खुश होगा, इतनी नेकियां मेरे सामने मौजूद हैं। लेकिन जहन्नम से एक गर्म हवा चलेगी और उसकी नेकियों को उड़ा कर ले जाएगी। मैदान बिल्कुल खाली, एक ज़र्रा भी बाकी नहीं। क्यों? इसलिए कि वो चीज़ जिसके अंदर वजन हो वो उड़ने से बचती है। जितना वजन ज़्यादा होगा उतनी वो चीज़ उड़ने से बचेगी। अब इसके अंदर अकीदे और ईमान का वजन नहीं है, जब अकीदे और ईमान का वजन नहीं तो इसको करार नहीं, तो सारी इबादत ख़त्म हो जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल मक़द्दस की फतह के बाद वहाँ तशरीफ ले, वहाँ तशरीफ लाए तो वहाँ के जो राहिब थे वो हजरत से मुलाकात कर रहे थे। एक राहिब को देखा कि जिसके रुखसार अंदर को धंसे हुए थे, चेहरा जर्द था, आँखें भी अंदर को धंसी हुई थी, इंतहाई कमज़ोर लावर। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा उसके साथियों से इसकी हालत क्यों है। उन्होंने कहा कि हज़रत ये बहुत ज़्यादा मुत्तकी है, परहेजगार है, ये हलाल चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करता, बहुत कम मिकदार जो ज़रूरत हो ज़िंदगी के लिए, बाकी 24 घंटे ये गिरजे की आबादी में लगा रहता है, इबादात के अंदर रहता है। हज़रत उसको देखकर रो पड़े, रो पड़े, यहाँ से आगे तशरीफ ले गए। साथी ने पूछा हज़रत रो पड़े, फरमाया कि कुरान मजीद की आयत आ गई, आमिला तुम नासिबा, कुछ बदनसीबों में, कि यह दुनिया के अंदर ऐश इशरत से बिल्कुल अपने आप को बचाते होंगे, इबादात के अंदर ज़िंदगी गुजारते होंगे, और क़यामत दिन जब आएंगे इस खुशी में कि हमें अजर मिलेगा, लेकिन अकीदा क्योंकि सही नहीं अब इसे कोई अजर नहीं। उस वक्त उनको अपने आमाल की थकावट महसूस होगी, तो इसको मैं देख रहा हूँ तो वही मंजर मुझे याद आ रहा है। तो सबसे पहली बात वो है अकीदा सही, अकीदे के अंदर बिल्कुल लचक की कैफियत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो ज़रूरी है कबूलियत के लिए वो है कि अमल शरीयत से साबित हो। शरीयत से साबित अमल कौन सा होगा, या कुरान से साबित हो या सुन्नत से साबित हो या इजमाए उलमाए हक से साबित हो या किसी मुज्तहिद के इज्तिहाद से साबित हो, अगर इन चार में से किसी से साबित नहीं तो वो अमल शरीयत का अमल नहीं हो सकता, चाहे जितना ही बेहतर क्यों ना हो। आप उसे इख्तियार फरमाएं, उस पर आगे नहीं मिले। दरूशी पढ़ना फजीलत की बात है, दरूशी पढ़ने में कितनी फजीलतें इंसान को हासिल होती हैं कि एक बार दरूशी पढ़ें तो 10 रहमतें नाजिल होती हैं, और अगर जुमे के दिन पढ़ें तो 70 रहमतें नाजिल होती हैं, फिर रमज़ान मुबारक में पढ़ें तो 70 को 70 से ज़्यादा होती हैं, फिर नमाज की हालत में आप दरूशी पढ़ रहे हैं, नमाज की हालत में 4,900 नेकियाँ बनती हैं दरूशी पढ़ने, लेकिन आपने दूसरी रकत के बाद अब्दुहू रसूलों पे खड़ा होना है, अब यहाँ दरूशी आप जानबूझ के पढ़ेंगे नमाज टूट जाए, और अगर आप भूल के पढ़ेंगे तो सजदा सहव करना पड़ेगा, तो आपने कोई गुनाह तो नहीं किया, दरूशी पढ़ा है फजीलत की चीज़ है, लेकिन नहीं शरीयत के जाब्ते को तोड़ा है कि ये मकाम दरूशी पढ़ने का, तो लिहाजा जहाँ जाब्ता टूटेगा तो अमल शरीयत के खिलाफ हो जाएगा, चाहे शरीयत से बज़ाहिर कितनी ही मुताबिक क्यों ना। आपने अजान सुनी, मुअज्जिन ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, आपने जवाब में कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या हज़रत कलिमा तय्यबा है, कलिमा तय्यबा मुकम्मल होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, आपकी बात अपनी जगह पर, चाहे ये कितनी ही मुस्तहकम दलील क्यों ना हो, क्या अल्लाह को मालूम नहीं था, क्या नबी अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था, क्या सहाबा किराम को मालूम नहीं था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है, क्या उनको मालूम नहीं था, फिर क्यों कि अल्लाह ने जो फरिश्ता भेजा है जिसने ख्वाब में आके एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को ये अजान सिखलाई है, तो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में नहीं था कि अल्लाह की वहदानियत के साथ हजरत की रिसालत भी, क्या नबी अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी रिसालत की दावत दे रहे हैं, तो क्या हज़रत मालूम नहीं था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, क्या सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते थे, मानते थे, तो उन्होंने फिर अजान में इसको क्यों नहीं इख्तियार, अजान में इख्तियार नहीं फरमाया, जवाब में भी इख्तियार नहीं फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने बज़ात खुद अजान का जवाब सिखलाया है, उसके अंदर भी यह बात किया शहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि इसका जवाब खुद नबी अलैहिस्सलाम ने सिखलाया कि जिस वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हो तो तुम उस वक्त जो है वो अंगूठे चुमा करो, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस वक्त तुम दरूशी पढ़ा करो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तुम अल्लाहु अकबर कहो, मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तुम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो तुम क्या करोगे, हज़रत के इसमें गिरामी आया है दुरुशी पढ़ना चाहिए, नहीं फरमाया तुम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहो, उसके बाद हय्या अलैस्सलाह पे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम, हय्या अलफलाह पे भी, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर का जवाब वही ला इलाहा इल्लल्लाह के जवाब ला इलाहा इल्लल्लाह, अब अजान मुकम्मल हो गई, दुरुशी पढ़ना था नहीं पढ़ा, फरमाया अब पहले दुरुशी पढ़ोगे और फिर दुआ पढ़ोगे अल्लाहुम्म रब्बा हाज़ी दावत तामा, अब ये सिखा दिया, अब मैं कहूँ नहीं ये अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हज़रत के इसमें गिरामी आया है और मैंने दुरुशी पढ़ना है कि इसमें बड़ी फजीलत है, लेकिन मैंने यहाँ शरीयत का ज़ाबिता तोड़ा है, यहाँ फजीलत नहीं, क्यों, अगर यहाँ फजीलत होती नबी अलैहिस्सलाम इसकी तालीम ज़रूर फरमाती, हज़रत इसकी तालीम नहीं फरमाई, तो इसलिए यह बात बयान फरमा दी कि इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल होना है, बिदअत से अपने आप को बचाना है, और बिदअत कहते किसको, बिदअत वो नेक काम है, वो अच्छा काम है जिसको सवाब की नियत से किया जाए तो उसको बिदअत कहते हैं, बिदअत सवाब की नियत से होता है, बिदअत का काम जो है वो अजाब की नियत से तो नहीं होता, सवाब की नियत से होता है, और वह काम भी बज़ाहिर नेकी का काम होता है, लिहाजा उससे इज्तनाब। अब उन्होंने अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि अगर हम तौरात को भी पढ़ लें तो क्या हर्ज है, नबी अलैहिस्सलाम मुबारक हुजरे से बाहर तशरीफ़ ला रहे हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तौरात लेकर खड़े हो, और नबी अलैहिस्सलाम जब बाहर तशरीफ लाए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तौरात खोल के पढ़ना शुरू किया। कहा तौरात के अंदर वही तौहीद की बातें मौजूद हैं जो आपने हमें बताई, तो तौहीद की तस्दीक हो रही है तौरात से। नबी अलैहिस्सलाम उनकी बात को सुन रहे हैं, हज़रत का चेहरा मुबारक सुर्ख हो रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने झंझोड़ा, ओ अल्लाह के बंदे हज़रत को देख। नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर को देखा तो फौरी तौर पर तौरात को बंद किया। वे फरमाया कि अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम की होते तो उनके लिए भी मेरी इत्तिबा के सिवा चारे कानून थे। जब कुरान मजीद ये अल्लाह की किताब आ गई, पहली किताबें मनसूख हो गई अमल के लिहाज से, फिर पहली किताबें मुहर्रफ हैं महफूज की हैं। अब कुरान की तिलावत करनी है, पहली किताबों की तिलावत नहीं करनी। अब पहली किताबें पढ़ेगा कौन पढ़ेगा? पहली किताबें पढ़ेगा वो पढ़ेगा जिसको कुरान के इल्म में पुख्तगी हासिल होगी, वो उनके रद के लिए किताब पढ़ेगा। तो रद के लिए किताब पढ़ेगा और ऐसे किताब का मुताला तौरात ज़बूर इंजील का नहीं करेगा। अगर ऐसे मुताला करेगा तो जहां बात सही होगी कुरान से मुताबिक रखती होगी मुतासिर होगा, उन बातों को भी कबूल करता चला जाएगा जो बातें दीन इस्लाम की मुखालफत की हैं और उन्होंने अहले किताब ने उसके अंदर तहरीफ की है उनको कबूल करता चला जाए। तो इसलिए ये जाबते हैं शरीयत के। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़ी सिल्मिन काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और देखो जब इस्लाम में पूरे दाखिल नहीं होगे तो ये शैतान की इत्तिबा है। तो फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। बस यहाँ एक बात अब कर लूँ, बाकी बात इंशाल्लाह कर लूँ कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। खुला दुश्मन क्या हमें नज़र आ रहा है? नहीं। तो यहाँ अल्लाह ने खुले दुश्मन की लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया मुबीन। मुबीन कहते हैं खोल कर बात बयान करने वाला। शैतान तो यहाँ में खोल के बात बयान नहीं करता, वो तो शोशा छोड़ देता है। शोशा छोड़ देता है, उसके अंदर कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो हमारी समझ में नहीं आती और हम उसको अच्छा ही समझ के कबूल। फिर अल्लाह ने क्यों फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, अपनी दुश्मनी का इजहार करने वाला, कि उसने अल्लाह के हुजूर अपनी दुश्मनी का इजहार किया। अल्लाह ने पूछा कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तो तूने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों नहीं किया? तो वहाँ तो उसने तावील की कि अल्लाह कि मैंने इसलिए नहीं सजदा किया कि इसमें तेरी तौहीद थी, कि तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया, आग मिट्टी से अफजल है। अब यहाँ देखें कि शैतान ने इश्तिहाद किया है। अब इश्तिहाद कर रहा है किस मकाम पर? जहाँ हुक्म मौजूद है। तो जहाँ हुक्म मौजूद हो वहाँ इश्तिहाद नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात यह है कि इश्तिहाद कौन करेगा? इश्तिहाद वो करेगा जिसके अंदर इश्तिहाद की सलाहियत होगी। शैतान के अंदर इश्तिहाद की सलाहियत नहीं। तो लिहाजा ये दो जुर्म हुए। तीसरा जुर्म यह हुआ कि इश्तिहाद भी गलत किया है उसने, इसलिए कि उसने कहा कि आग मिट्टी से अफजल है। नहीं, आग मिट्टी से अफजल नहीं। कैसे? इसलिए कि आग का फ़ायदा महदूद है, मिट्टी का फ़ायदा लामहदूद है। कि आग का फ़ायदा महदूद है, क्या भी आपने देखा है कि जानवर भी आग जला के उससे गर्मी हासिल कर रहे हैं? नहीं। आग से सिर्फ इंसान फ़ायदा उठाता है, इसका फ़ायदा महदूद है। और इसके मुकाबले में मिट्टी, इसका फ़ायदा लामहदूद है। इंसान भी इससे फ़ायदा उठाते हैं, हैवान भी इससे फ़ायदा उठाते हैं, नबातात भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो लिहाजा मिट्टी का क्योंकि दायरा वसी है फैज़ का, तो इसलिए वो चीज़ अफजल होगी जिसका फैज़ वसी। दूसरी बात, मखलूक की सिफत आजिज़ी है। मिट्टी है, हवा तेज़ चले, मिट्टी ऊपर को उड़ेगी लेकिन फिर भी जाके कहीं बैठेगी, नीचे की तरफ आएगी। आप आग हैं, मोमबत्ती आप जला लें, शोले का रुख ऊपर की तरफ है, मोमबत्ती को उल्टा कर दें तो भी शोले का रुख ऊपर की तरफ होगा। इसके अंदर आजिज़ी नहीं। और मखलूक में वो मखलूक अफजल है जिसके अंदर आजिज़ी है। तो मिट्टी में आजिज़ी है तो मिट्टी अफजल है। तीसरी बात, इफादियत, कि आपके अंदर आप गंदम के दाने डाल दें, क्या कोई दाना आपको सही वापस मिलेगा? नहीं। और ये गंदम के दाने बतौर बीज के आप ज़मीन पर डाल दें, ज़मीन आपको एक दाने के 70 दाने निकाल कर दें। तो जिसके अंदर इफादियत है वो चीज़ अफजल है, जिसके अंदर इफादियत नहीं वो चीज़ अफजल है। तो लिहाजा उसको यहाँ गलत फहमी हुई। अगली बात यह है कि अगर मेटीरियल अफजल हो तो लाजिम नहीं कि उससे बनी हुई चीज भी कीमती हो, कि प्लास्टर के बसावकात पुर्जे सोने की कीमत से ज्यादा होते, हालांकि मेटीरियल के लिहाज से वो कम दर्जे की चीज है। तो लिहाजा शैतान से यहाँ इश्तिहादी गलती भी हुई है। लेकिन जो बात मैं आज करना चाह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब उससे सवाल किया कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि अल्लाह कि मैं अफजल हूँ, तो वो मट्टी से बना है, वो गैर अफजल है। अगर अफजल गैर अफजल को सजदा करे वो तो ठीक नहीं हो सकता, क्यों कि ये अफजल की तौहीन है और तूने बनाया है, तो लिहाजा अगर अफजल गैर अफजल को सजदा करे तो ये तेरी तौहीन है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ चौथी बात की कि अल्लाह को बतलाना चाह रहा है कि अल्लाह को नहीं मालूम, मुझे अल्लाह से ज़्यादा इल्म है। वही कैफियत आज के मुफक्किरीन और दानिशवरों के अंदर मौजूद है कि दीन इस्लाम के मुकाबले नए नए तसव्वुरात, नए नए नज़रियात पेश किए जा रहे हैं, जैसे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह को पता ही नहीं था कि अल्लाह ने क्या फरमा दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसको झुटकारा है, उसने कहा कि अल्लाह कि मैं इसका बदला तेरे बंदों से लूँ, कि तूने आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मुझे झुटकारे हैं तो मैं क्या करूँगा, कि मैं इन बंदों के आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएँ से आऊँगा, बाएँ से आऊँगा और इनको पूरी तरह से गुमराह करूँगा। तो अल्लाह ने फरमाया था अपनी कोशिश जाके कर लेना, जो तेरी इतिबा करेगा हमारा भी ऐलान है कि तेरे साथ उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। अब यहाँ कि आपने उसने दुश्मनी का इजहार किया, मैंने इंसान को गुमराह करना है, चार अतराफ से ऊपर का जिक्र नहीं किया, नीचे का जिक्र भी नहीं किया, चार अतराफ का जिक्र किया। ऊपर का जिक्र क्यों नहीं किया? ऊपर का जिक्र इसलिए नहीं किया कि ऊपर आने से अल्लाह के अजाब का अंदेशा है, तो इसलिए ऊपर का जिक्र नहीं किया। नीचे का जिक्र क्यों नहीं किया? कि नीचे का जिक्र करना उसकी आजजी, मतलब आजजी उसके अंदर नहीं है, तो यह उसके गुरूर और तकब्बुर के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए नीचे नहीं आता। जब नीचे नहीं आता ऊपर भी नहीं आता, तो चार अतराफ़ हैं। अब सामने इंसान का सफ़र है किस तरफ? आखिरत की तरफ। सामने से आऊँगा उसको आखिरत से गाफिल कर, पीछे से आऊँगा इंसान किसको छोड़ के आगे जा रहा है, दुनिया की ज़िंदगी से गुजर कर आगे जा रहा है, पीछे से आऊँगा उसको दुनिया की अशिया की कशिश में मुबतला कर उधर मुतवज्जे हो जाए। बाएं तरफ से आऊँगा कि गुनाह की लज्जत में मुबतला कर दूँगा, और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक सूरत है वो दाएं तरफ की, कि दाएं तरफ से आऊँगा वो काम जो शरीयत में नेकी नहीं है उनको नेकी बनाकर पेश करूँगा और उसको इख्तियार करेगा। और एक आदमी गुनाहगार है, गुनाह कर रहा है, कि मालूम है कि ये गुनाह है, तो मालूम है गुनाह है तो उस पर तौबा करेगा। जब उसको गुनाह के गुनाह होने का एहसास नहीं, क्या वो तौबा करेगा? तौबा नहीं करेगा। जब ये काम नेकी का समझ के कर रहा है तो तौबा क्यों करेगा? तो लिहाजा ये कैफियत बिदात की कैफियत ऐसी कैफियत है कि इंसान को आखिरी वक्त तक तौबा की तौफीक नहीं होती। इसलिए पूरी कोशिश हो कि चलना है शरीयत के अहकामात पर, अपनी मर्जी को ताबे करना है, अपनी ख्वाहिशात को ताबे कर, तो अल्लाह मुझे भी आपको भी इसकी काबिल तौफीक अता फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौम الدین। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم اغفر لهينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم وغفر لهم في ديارهم وارفع درجاتهم اللهم ارزقنا وارزقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم